Pues hoy vamos a un programa intenso, ¿eh? Vamos rapidísimos, vamos de Yago a Yago, vamos con Riders, vamos con noticias curiosas, vamos con fútbol y ahora vamos con otra entrevista también aquí en noso estudio. Pasado martes tiña lugar nas instalacións do Centro Interfederado de TUI a presentación da Eurocidade 10. Que é isto? Bueno, pois pues é unha carreira de 10 kilómetros que se vai a facer o domingo, día 17, a partir das 11 da mañá, entre TUI e Valença. Saída en TUI, paso por Valença e chegada outra vez en TUI. Unha proba organizada polo Club Atletismo TUI Termalia, ca colaboración dos dous concellos, do Concello de TUI e da Cámara Municipal de Valença. Algo que se quere instaurar para que ano tras ano se sigan irmanando estas dúas cidades que son Valença e TUI nese proxecto de Eurocidade. Nos acompaña o presidente do Club Atletismo TUI Termalia, Rafael Pérez, boas tardes. Hola, boas tardes. Eu agora falei en inglés hai un ratiño contigo que en galego, non? Por suposto. Está claro, bueno. Estamos preparados xa ou non? Sí, non sei por que pregunto, porque, a ver, vou facer unha entrevista do que eu sei a maioría das respostas, pero claro, eu non me podo contestar a mí mesmo. E Rafa, ademais, como bo presidente, sabe un pouco máis que nós, porque é o xefe. Bueno, pouco máis que vos, pouco máis. Bueno, imagino que estamos, non imagino, estamos a xente do club, tamén me integro, porque estou dentro do club, mi club, a palabra axeitada, ilusionados, un pouco emocionados por esta competición que vamos a facer, que é, salvando a de San Telmo, a primeira serie que vamos a facer, sí. ¿No? Home, é un gran reto para o noso club, porque, como ti ben dís, é a primeira vez que o club asume a organización dunha proba inédita e a primeira edición. E como todas as primeiras edicións, non sabe un moi ben o que como pode sair. Entón, todos estamos aí expectantes, ilusionados, esperanzados e intentando que todo saia o mellor posible. Algo que na presentación decía xa Nicolás Lorenzo, o Concello de Deportes, que el xa tiña en mente incluso antes de ser concelleiro, e que xa nos comentara, non? Que si chegaba a ser concelleiro, que el tiña idea de facer unha Eurocidade de 10 porque lle parecía que tú e Valença tiñan un circuito fenomenal. Home, a mí, si sí, Nico xa comentara, pero a nós tamén nos rondaba pola cabeza facer unha proba que non era Eurocidade, por suposto, daquela. Era unha carreira que unira ou xuntara tú e Valença, porque o percorrido aparentemente e en principio é moi atractivo e a proba en sí tamén. É unha proba que non vai a ser doada. Probamos o circuito xa e avisamos a navegantes que vai ser moi bonita, pero que vai ser en 10 kilómetros, que bueno, hai que correlos. Onte fixemos un simulacro de un simulacro de carreira, fixemos o percorrido totalmente por onde vamos a pasar. Bueno, os atletas que o fixemos xa sabemos máis ou menos o que é unha proba con dificultade, pero bueno, ten momentos para correr, ten momentos para aguantar, pero bueno, penso que en definitiva non é tan dura como a xente imagina, eh? Penso que se se sabe todo correr, pode ser unha carreira moi moi bonita. Vamos a lembrar varias cousas fundamentais. Primeiro, o horario, que xa dixemos antes, as 11 da mañá, e despois que a inscripción se acaba xa o próximo mércores, é dicir que non é como outras competicións que te podes apuntar o día anterior, dos días antes, e que ademais só hai unha forma de facelo. Sí, vamos a ver, a prova empeza ás 11 horas españolas, pero ás 10 horas portuguesas, porque a carreira tamén está pensado para os atletas portugueses. A única forma de inscripción é por Championship Norte, é unha empresa especializada en carreiras de todo tipo, teñen unha página web con moitísima información e penso que é moi doado a inscripción. Entón, non podemos esperar o último día. As carreiras agora xa non se poden organizar pendente da inscripción do último día, entón nos decidimos pechar o plazo o mércores ás 12 da noite. Unha proba con esta empresa que te vai dar un chip, para a xente que non correu ou non corre habitualmente, te dá un chip, pasas por uns sitios onde ese chip rexistra o teu tempo e vai ser un tempo totalmente oficial. O tempo vai ser totalmente oficial, é dicir, é un chip que se coloca na zapatilla, moi doado, vai haber dous controis, uno quilómetro 5 e outro na chegada, no quilómetro 10, intentaremos, porque a prova non está homologada, pero intentaremos que a distancia se asuste a esos 10 kilómetros que nos anunciamos. Sí, pon ser 10 kilómetros, 20 metros, eso, onte daban 10 kilómetros, 9 metros, aí está, o sea, máis ou menos. É que, tamén algo moi importante, non haberá categorías inferiores. de 18 para arriba. Mas en unha prova destas características, sí, non é recomendable que os peques corran estas distancias tan longas. Entón, pusimos o límite de 18 anos. E a partir de 18 anos, establecemos 4 categorías en función das idades. As categorías que son Junior, Promesa, Senior, Veterans A e Veterans B. Veterans A a partir de 35, Veterans B a partir de 50. Sí, estas son as categorías máis ou menos estándar que se soen utilizar en todas as provas deportivas. Onde estabas preocupado? Decías que hai poucos inscritos, que vamos a chegar a, non vamos a chegar á cifra que dixo o concelleiro. Bueno, como estás hoxe? Mirache, entraxe bueno, na página. Bueno, eu miro varias veces o día a página de inscripción. Sí, varias veces. Bueno, de momento a inscripción vai aí. Parece ser que nos últimos días se está asilizando un pouco máis. A xente parece que se está animando. Todos decides que a xente sempre espera o último día. Sí, é verdade. Esperemos, faltan 5 días. E en 5 días esperemos chegar a esa cifra ansiada por todos, pero que, bueno, é un reto, é unha meta que nos temos que non a quere decir, ademais. Non quero pues decir. O concelleiro ha dicho 500. Sí, 500. A mí pareceme moito para ser unha primeira edición, pero bueno, oxalá que sexamos 500 persoas ese día. 140 inscritos de momento, 140 inscritos. Bueno, non está mal. Bueno. Tranquilo, que seguirá subindo. Hai xente que me leva preguntado, verdade, e onde tamén comentábamos no adestramento, que non é fácil inscribirse se non estás afeito, porque Championship, se non correche nunca con usuario con Championship, te obriga a facer primeiro, a registrarte, a facer un formulario. Sí, eso que non sí. Que está complicado, pero que, bueno, ao principio te choca, non? Vamos a ver, si eso xa tamén o comentou máis xente, que cando ti te vas a escribir non é tan doado como meter os teus nomes a periodo se xa está, non é pagar. Aquí, te como é a través dunha empresa, Championship, tens que registrarte previamente nesa empresa. E a partir de xa é moi doado, porque simplemente ticar o teu nome, facer o pago, claro, ter unha tarxeta, non? Porque hai que pagar por tarxeta, unha tarxeta autorizada para pagar por este sistema. Eu explico rapidamente. Entras na página de Championship Norte, aí te inscribes, cubres todos os datos, despois te dan dúas claves, entras de clave usuario e contraseña, e aí vas a eventos, buscas a nosa carreira que está na terceira página, sí, onde miraba, na terceira página, e aí xa sigues moi, moi faciliño e moi doado de facer a inscripción. E non ten ningún problema, te podes equivocar algunha vez, pero das o paso atrás e te inscribes rapidamente. Rafa, que, bueno, nos estamos por aí comentando a xente que debe vir, que debe apoiar esta carreira, e tamén a populares máis ou menos coñecidos. Esperemos que veñan tamén, non? Bueno, esperemos, porque en este mundo do atletismo así traer a xente moi coñecida é moi difícil. Sí, sobre todo se non hai premios en metálico. Claro, a non haber premios en metálico é unha limitación. Depois tamén son moitas as carreiras que se celebran estes días, e claro, a xente ten que seleccionar, buscar o que máis lle interese, o que máis lle convenga en cada momento. Que nos queda? Pois nos queda traballar, facer o último esforzo, animar a xente que veña a correr, porque a carreira o merece, unha carreira internacional, é unha carreira que atravesa unha ponte centenario, unha carreira que atravesa o principal río de Galicia, e despois ten o atractivo de percorrer os dous cascos históricos, tanto de Valencia como de Tui, que é unha experiencia que poucas veces se pode facer. E que vos vai gustar, de verdade, vos vai a gustar o circuito. Esperemos que todo saia despois perfectamente ben, animar a todo o mundo a que participe. Ata o mércores, ás 12 da noite. Ás 12 da noite, pecho o seu prazo. Se pecha ese plazo de inscripción. Estaremos en contacto a próxima semana, así, para que nos contes un poquinho máis de como vai, de como quedou a inscripción, e xa animamos a toda a xente a que non vaya a participar, pois que cando menos vaya a ver, non? Por lo menos, hombre, que anime, que eso tamén é importante, no? Ver un percorrido cheo de xente animando sempre é gratificante para os atletas. E máis para, bueno, para os estudantes este ano nos toca sair de chegada a tuyo, non? Que ven, bueno, que ven sería o contrario, sair e chegamos en Valencia, porque ese é outro atractivo da prova, o seu carácter alternativo e bianual. Esperemos que tamén os amigos portugueses que nos están oindo que se animen a participar, porque sabemos que hai moitísima afición en Portugal as carreras. Oye, que nada, nos vemos. ¿Estás adestrando moito? ¿Estás forte o qué? Estou. Para dar a seguida, chego. Bueno, pues a ver, ¿qué acontece? Un saludo. Veña, gracias. As verbas de Rafael Pérez, o presidente do Club Atletismo Tui Termalia, esa Eurocidade 10, da cal iremos falando moito máis nos seguintes días.